da eşsiz kaldın, insanlığa dehşet saldın, zulümde sen şöhret aldın. Büyük şeytan Amerika, ülkeleri alıp sattın, tüm aleme fitne attın, ölümlere ölüm kattın. Büyük şeytan Amerika, doymuyorsun akan kana, kıydın bunca masum cana, donsuz hane donsun sana. Büyük şeytan Amerika, her sözüm zehir ekiyor, ellerinden kan akıyor, dünya senden ah çekiyor. Büyük şeytan Amerika. Şu alemi yıkıp yaktın, vahşetlere gülüp baktın, geriye enkaz bıraktın. Büyük şeytan Amerika, sen bir cenin sakısın, ateş saçan bir yakısın, eğlenerek kan akıttın. Büyük şeytan Amerika, firavı geçtin zulmün çok, vahşetinin sınırı yok, varlığın yaratıyor şok. Büyük şeytan Amerika, zulmü artık yırtılacak, şeri temel atılacak, dünya senden kurtulacak. Büyük şeytan Amerika. Kuzu postu giymiş kursun, katil ve gasıbı yursun, misli olmayan Nemrutsun. Büyük şeytan Amerika, ölüm yeli gibi estin, mustazaf halkları kestin, kırılacak kanlı testin. Büyük şeytan Amerika, insanlığı dişliyorsun, mazlumları fişliyorsun, her an zulüm işliyorsun. Büyük şeytan Amerika, insanlıktan kaçıyorsun, fitne fesat saçıyorsun, hakka savaş açıyorsun. Büyük şeytan Amerika. Hak yolda can vereceğiz, cennet gülün dereceğiz, zulme göğüs gereceğiz. Büyük şeytan Amerika, zulme karşı duracağız, güçlü darbe vuracağız, senden hesap soracağız. Büyük şeytan Amerika, kandan libas giyeceğiz, sana ölüm diyeceğiz, varlığını sileceğiz. Büyük şeytan Amerika, biz bulahız geliyoruz, kefenleri deliyoruz, sana hep gidiyoruz.